mokoli na kutamani wewe unifiche baridi mwili joto we on the snow snow na kutamani wewe unifiche baridi mwili joto we unapo kia uni malaika unisimama mie hamu wanatamani tuachane. Ah, wapi? Shanshu! Tuacheni tulale. Na raha tuzile. Shana, if you see, barua wewe shukua. Kitaka na tende pia shukua. Kitaka halua wewe shukua. Ujue moyoni unaniwa. Asante faza mauli. Endelea kuwalipa. Walipe, walipe, wamekopesha hao. Wanaonipenda wanipende, wanaonichukia na waende zao. Wanaonipenda wanipende mimi, wanaonichukia na waende. Ala, mpende ya kupendae aso kupenda mtimwe. Mpende ya kupendae aso kupenda usimnganganio. Mpende ya kupendae aso kupenda mtimwe. Mpende ya kupendae aso kupenda chana nae. Mpende ya kupendae aso kupenda mtimwe. Mpende ya kupendae aso kupenda usimnganganio. Mpende ya kupendae aso kupenda mtimwe. Haraka, haraka, haraka, haraka. Aende, kule, sijaga kuwa mure. Yalla, yalla, yalla, yalla, fada mauji. Habibi, abu, mauji, abu. Halua wewe shukua. Hewa, hewa. Ukitaka na tende pia shukua. Hewa, hewa. Ukitaka halua wewe shukua. Hewa, hewa. Ujue moyoni unaniwa. Hewa, hewa. Hewa, hewa. Hewa, hewa. Hewa, hewa. Hewa, hewa. Hewa, hewa. Hewa, ما شاء الله الفراش تطوير بيجنح طيها